بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيو بادو كتك الفصل الثالث، قواعد في أدلة الأسماء والصفات. leo بإذن الله تعالى tutagusia sehemu katika qaida ya nne aliyoitaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. na qaida yenyewe ameizungumzia kwa kirefu. tutajaribu بإذن الله تعالى وقدري تكفتوزيش الله سبحانه وتعالى فالف تكفو فيك نكلي شبكية إن شاء الله تتكي مريزة كتك حلقة تكوكوية إذا حيان الله وإذا كان في العمر بقية. منذ كبيسة قبل أكبانزة درسا نسأل الله أن يرحم فقيد أهل السنة الشيخ عبد الرحمن العدني رحمة الله تعالى عليه. أفكيري ونجينا من خبارك هو الشيخ عبد الرحمن العدني ليو عم فريكي قبل صلاة الظهر قتلوه، الله أعلم من هم. Lakini amepigwa risasi akauawa nje ya msikiti. Walillahi alhamdu wal minna alqaw alqabd ala alqatala, wamewashika wale wauaji na mujarrad baada ya kumuua Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ala kulli shay'in qadir. Ile gari lilipenduka, dereva akafa, atajua atakachokijibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na waliobakia wamenaswa. Anasal Allah an yantaqima minhum wa yarham al-Sheikh Abdul Rahman al-Adni rahmatan wasi'a. Qala al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala al-qa'idah al-rabi'ah. Zahiru an-nusus ma yatabadaru minha ila al-dhihn من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن، أي ظاهر النص الدال على صفة هو ما يتبادر منها إلى الذهن. والذهن هو العقل والفهم. نص إكيجا كتك قرآن أو سنة آية إكاجا بس إلى ظاهر ياكي نمنا إنا بتكانا يفهميك نئلة إنا وكوجا موجا كموجا كتك فهم يمنتو أنا بويسكيا katika ile maana yanaonekana katika zile nusus. Wahia au wahua yakhtalifu bihasabi siyaq, na maana hubadilika kulingana na mtiririko wa yale maneno yatakavyokuja. Wama yudhafu ilayhi alkalam, na pale yanapoegemezwa yale maneno. Ataeleza hii kaida Sheikh Al-Uthaymeen, na insha Allah Taala yatakuwa wazi haya anayokusudia katika hii kaida. Qala fal kalimatu al-wahida yakunu laha ma'nan fi siyaq wa ma'nan akhar fi siyaq. Neno laweza kuwa ni moja, neno lile lile likawa maana yake katika siyak ya maneno fulani maana yake ni nyingine, na tena yaweza kuja tena neno lile lile katika sentensi nyingine ikawa maana yake ni tofauti. Wama yudafu ilayhi al-kalam, hapa kasema wa tarkib al-kalam yufidu ma'nan ala wajhin wa ma'nan akhar ala wajhin. Mpangilio wa maneno yaweza kuwa yaliyotumika ni yale yale, lakini mpangilio ule ule maneno yale yale yakabadilishwa tu katika ule mpangilio wake ikawa ile maana imebadilika. Tuchukulie mfano wa haya aliyosema al-kalimatu al-wahida yakunu laha ma'nan fi siyaq wa ma'nan akhar fi siyaq. Falafdhu al-qarya mathalan يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. تشكلية نينو قرية هل نينو قرية معنى يكني كجيجي ونمويشي وات ونبويشي وات. وقت منجين هل نينو قرية لكتميكا kinachokusudiwa ni wale watu wanaoishi katika ile sehemu. Na neno hili hili qarya laweza kutumika kukusudia yale majumba wanaoishi wale watu, kwa maana zote mbili. Kwa hivyo hadhi kalima alwahida yakunu laha ma'nan fi siyaq wa ma'nan akhar fi siyaq. Fa min alawwal قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. عذاب ينبشوك يهوشوك يمجنب نفيتشورو نفيواند فينبطكان كتك فيجيجي أما وشوك يواتو. نعم وشوك يواتو. Kwa hivyo watu ndio wanaokusudiwa katika adhabu, sio wakaadhibiwa. Sasa hapa Allah Subhanahu wa ta'ala sema wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamati aw mu'adhibuha 'adaban shadida. Wanaokusudiwa hapa moja kwa moja nani? Ni wale watu wanaoishi katika vijiji kama vile vinavyoangamizwa. Hakuna majazi hapa iliyotumika, bali moja kwa moja wewe ukisoma hii aya wafahamu kuwa haiwezekani kiwe kinachokusudiwa ni yale majumba, bali wanaokusudiwa nani? Ni wale watu wanaoishi katika majumba yale. Tuelewana hapa? Hili ni neno qarya. Asema Sheikh Al-Uthaymeen wa min athani qawli ta'ala 'anil malaikati dhaif Ibrahim. Malaika ambao walikuwa ni wageni wa Ibrahim walisema inna muhliku ahli hadhihi alqarya. Hii qarya ya pili itakuwa imekusudiwa nini? Naam, kile kijiji chenyewe na majumba yake. Kwa nini tusema hivyo? Mnjuaje nina kijiji? Ushasoma majazi wewe? Hujasoma majazi, lakini wajua hapa kinachokusudiwa ni kijiji. Kwa nini umejua hivyo? Kwa sababu hapa asemaje inna muhliku ahli hadhihi alqarya. Sasa ukisema la si kijiji ni wale watu ndio wanaokusudiwa, itakuwa ni inna muhliku ahli hadhihi alahli. Hakuna sawa? Sio sawa. Kwa hivyo hapa itakuwa ni watu wa kile kijiji. Kwa hivyo ni siyak ya maneno yanavyokuja na mtiririko wa yale maneno, moja kwa moja mtu akisikia fa nini yufahamu kwa akili yake kuwa hapa kinachokusudiwa ni kitu gani. Watakulu, naweza kusema sanatu hadha biyadi, nimetengeza kitu hiki kwa mkono wangu. Fala takunu liyad kaliyad, في قوله تعالى لما خلقت بيدي. لكن مكونو هو هو hauwezi kuwa sawa sawa na mkono uliotajwa katika aya lima khalaqtu biyadiya, lianna liyada fil mithal udhifat ila al makhluqi fatakunu munasibatan lahu wa fil ayati udhifat ila al khaliqi fatakunu laiqatan bihi fala ahad salimul fitra صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. تزاما vizuri hapa. Ukisema kitu hiki nimekitengeza kwa mkono wangu. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya tuliyosoma amwambia Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kipi kilichokuzuia wewe kusujudia kile nilichokiumba mimi kwa mikono yangu miwili? Bila shaka hapa ule mkono uliotajwa mwanzo hauko sawa na ule mkono uliotajwa katika sehemu ya pili. Kwa nini? Kwa sababu ule mkono uliotajwa katika ule mfano hapa mwanzo, sanatu hadha biyadi, umenasibishwa kwa nani? Kwa kiumbe. Ndiyo hapa katika kaida akasema wa ma yudhafu ilayhi al-kalam. Kwa hivyo ikiwa huu mkono umenasibishwa kwa huyu kiumbe mwanadamu, utakuwa sawa na ule mkono ambao umenasibishwa kwa aliyeumba Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka itakuwa ni la. Haviwezi vitu viwili kuwa viko sawa. Kwa hivyo kile kilichonasibishwa kwa kiumbe kitakuwa chalingana na nani? Na yule kiumbe. Na kile kinachonasibishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kitalingana na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna yote ambaye akili yake ni timamu, maumbile yake yuko vile vile kama alivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hajijibadilisha, atasema kuwa mkono wa muumba uko sawa na mkono wa aliyeumbwa au kinyume chake. Kiufupi hii ni kaida ambayo tushawahi kuitaja, al-idhafatu taqtadhi at-takhsis. Al-idhafatu taqtadhi at-takhsis. Tuchukulie mfano. Kwa mfano mimi nina store ya vitabu. Napiganyiza. Ndani yake kuna mukararat za ibtidaiya. Klasi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita. Na ndani yake kuna maraja, al-Mughni, al-Majmu', tafsir al-Tabari, tafsir Ibn Kathir. Na vinginevyo katika vitabu vikubwa. Akaja kwangu mwanafunzi mkubwa, kiumri, mkubwa kielimu. Akaniambia naomba vile vitabu na vuganyiza, na mimi pia nataka, msinifate, sina vitabu, natoa mfano. Sikia, baada ya darasa ukanifuata na mimi nataka, sina vitabu, mfano tu natoa. Mimi nikamwambia amin wa khazana ya vitabu, he bwana, mpe huyu vitabu vinavyolingana na yeye. Hebu mtarajia nyinyi yule mwanafunzi mkubwa atampa vitabu gani? Ha? Za ibtidaye, cha kwanza, klasi cha pili, klasi cha tatu, ambiza za wewe kusanya hivi, nda kasome. Tamfanya hivu, eh? Ha, tafanyaji. Hata mpa vitabu vikubwa, sindio? Kweni mini namwambia mpe vitabu vikubwa? Mini namwambia nini? Mpe huyu vitabu vinavulingana na yeye. Kisha neno hili hili, aje tena mtoto mdogo, wa klasi cha pili, cha tatu ibtidai, aje aniambie shekhe na mimi pia nataka vitabu. Kisha nimwambie tena yule bwana mpe huyu vitabu vinavyolingana na yeye. Atampa kitabu gani? Al-Mughni? Atampa Al-Majmu'? Atampa kitabu gani? Vitabu vya ibtidai vinavyolingana na yeye. Pamoja na kuwa mimi sijamwambia kitabu gani mpe. Kwa nini amefanya hivyo? Kwa sababu yuwajua huyu kulingana na vile alivyo, hichi ndiyo kinachomfaa, na huyo kulingana vile alivyo, hiki ndicho kinachomfaa. Mnifahamu nafikiri nazungumza nini? Mazungumzo ni yale yale. Tuchukulie huu mfano wa yad, mkono ni ule ule, jina lake ni mkono, jina lile ni mkono, lakini mkono ule ule ukinasibishwa kwa mwanadamu utalingana na vile alivyo mwanadamu, na ukinasibishwa na Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni tofauti. Kinyume na wanavyosema ulamaul kalam kuwa mimi sijui mkono isipokuwa huu wangu. Nani ankuambia? Kwani tumbiri hana mkono? Nikisema kuwa Allah ana mkono nitakuwa ninafananisha. Unanifahamu unapokuja? Tayib. Hebu tukuambie wewe kwa mfano. Wakubali mimi nikikwambia mkono wako uko sawa na mkono wa nyani. Tusieke kwenye mkono, mkono saadi. Uso wako umefanana na nyani wewe. Atakubali? Kuna mtu atakubali na neno? Hawezi kukubali. Vipi utanifananisha mimi uso wangu na uso wa nani? Wa nyani. Kwa hivyo dhati yake yeye yuaitukuza na kuitakasa kutokamana na kufanana na nyani. Pamoja na kuwa yuathibitisha yeye ana uso na nyani ana uso wake, sio? Lakini wakataa, mbona hivi hivi ufanyi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukasema sawa ni uso na ni uso lakini havifanani vitu hivi, viko tofauti. Unanifahamu nazungumza nini? Naam. Na huu ni mfano tunasema. Na ikiwa wataendelea kukataa kufuata hii haki, itakuwa yule nyani ni mbora kuliko yeye, kwa sababu kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ovu kabisa. Ni jambo ovu kabisa. Qala rahimahullah, wa naqulu ma 'indaka illa zaidun wa ma zaidun illa 'indaka. Tizama hizi sentensi mbili. Ya kwanza yasema ma 'indaka illa zaidun. Huna hasara al-makan. Yani hii sehemu hakuna yoyote kwako wewe isipokuwa nani? Zaid peke yake. Hakuna mtu mwingine. Pili akasema ma zaidun indaka. Tizama haya haya maneno 1 2 3 4 na hapa pia 1 2 3 4. Maneno yale yale, si ndio? Lakini tarkib ilivyobadilika ikawa maana ni tofauti. Sentensi ya pili yasema ma zaidun indaka. Hii haizuii kuwa kuna watu wengine pale mbali na nani? Na Zaid. Qala fatufidu aljumla athaniya ma'nan ghayra ma tufidu alula. Jumla ya pili yaleta maana isiyokuwa ile maana katika jumla ya kwanza. Ma'a ittihadi alkalimat, pamoja na maneno kuwa ni yale yale, lakini ikhtalafa at-tarkib fataghayyara al-ma'na. Tarkibi yale maneno, kuyapanga yale maneno ivubalika na maana pia ikabadilika. Kwa hivyo ni uslubu wa lugha, sio majazi. Kwa sababu ahlul bid'ah watumia hili neno la majazi katika hizi ayat za sifat ili kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala idha taqarrara hadha fadhahiru nusus as-sifat ما يتبادر منها الى الذهن من المعاني. ikiwa hili jambo lishakuwa wazi tushakubaliana ni kuwa dhahiri ya nusus za sifat, aya ahadith za sifat zinapokuja, dhahiri yake ni kile kinachokuja mwanzo katika akili ya mtu na fahamu yake. ثم قال الشيخ العثيمين رحمه الله وقد انقسم الناس فيه الى ثلاثه اقسام. Katika jambo hili watu wamegawanyika vigawanyo vitatu. Jambo gani hilo? Dhahirun nusus. Katika dhahiri ya nusus watu wamegawanyika vigawanyo vitatu. Al-qismu al-awwal, kigawanyo cha kwanza, man ja'ala adh-dhahira al-mutabadir متبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك. Kigawanyo cha kwanza ni wale walioifanya dhahiri ya nusus, ni ile maana inayokuja katika akili ya mwanadamu anaposikia yale maneno, maana ya haki ambayo yalingana na Allah subhanahu wa ta'ala, wakaibakisha vile vile na kuikubali. Kwa mfano, ma manaaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, hawa wakasema dhahiri ya nas kuwa yadaya ni mikono miwili, ibakie vile vile ni mikono miwili, lakini inayolingana na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, wala hatufananishi. Namna alivyo hatujui, anayejua nani? Allah subhanahu wa ta'ala, namna alivyo mikono yake. Lakini sisi tukubali ni mikono, wala hatukatai. Wa haulai humus salaf الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. نهاوا ndio السلف ambao wamekusanyika na kuwa kitu kimoja katika yale aliyokuwa na mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake, watu ambao hili jina la ahli sunna halikai isipokuwa kwa wao peke yao. Kwa hivyo tuwaona kuwa wafuasi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam ambao ni masahaba salafu salih na wale waliowafuata kwa wema, hao wote wamekubaliana katika kuikubali nasi yoyote ya sifa kama inavyokuja katika dhahiri yake bila ya kufananisha, na wakaikiri na kuikubali. Wasumu ahla sunna liannahum tamassaku bisunna, hawa meitwa ahla sunna kwa sababu wameshikamana na sunna. Waljamaa liannahum ujtamau alaiha, wamekusanyika kuwa kitu kimoja katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. وقد اجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر واجماع ketika soal ini اهل السنه والجماعه وانا اجماع ketika ini. فقال كما ابن عبد البر اهل السنه مجمعون على الاقرار بالصفات الوارده كلها في القران والسنه. اهل السنه wote wamejumuika ketika kukiri na kukubali sifa zilizokuja zote katika Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wal imani biha, na kuziamini sifa zile. Wa hamliha ala alhaqiqati la ala almajaz, wakazibeba hizi aya za sifat kama zilivyokuja kwa uhakika, wala hawakukubali kusema ni majaz. إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك, إسبقوا هوازيبنا من سفهيزو, ولا يحدون فيه صفة محصورة, ولا يحدون فيه صفة محصورة, أي أن الخلق لا يحيطون بالله علما ولا يستطيعون أن يصفوه على ما هو عليه إلا بما أخبر عن نفسه. ونادامه هوawezi kujua kikamilifu sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zilivyo, wala hawezi kufahamu kaifia namna zilivyo, na hawezi kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala atawaelezea katika kitabu chake. Fa'uqulu al-khalqi la tuhitu bi sifatihi, akili za viumbe haziwezi kujua kikamilifu sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa kwa kadri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atajieleza nafsi yake. Kwa hivyo hawazipi mipaka na hawazipi namna zile sifa. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار هيجوز كروديش خبريز لزقوجة كتكصيف ذاك الله سبحانه وتعالى ولا التشاغل بتأويلها ولا كجشغليش كتككزبدل شمانا والواجب حملها على ظاهرها واجب نكزبيبا كما زليفو كتكظاهرياك وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق نكوهيزن صفاتك الله سبحانه وتعالى هزفناني نصفة زوينجين أمبو وصفي ونكما صفة أمبازو أصفي والله سبحانه وتعالى كما جينا كما فان صفة وجه أمبو نرتكو كوين رمفانواك أمبك مشو ili nieleweke. Binadamu hasifiki kuwa na uso. Ana uso. Na wanyama wako pia wanaosifika wana nini? Wana uso. Lakini je, uso huu uko sawa na uso wa Allah Subhanahu wa Ta'ala? La, bila shaka. Hakuna mtu anayesema hivyo. Kwa hivyo sifa zake Allah Subhanahu wa Ta'ala hazifanani na sifa za nani? Za viumbe wake. ولا يعتقد التشبيه فيها ولا هذه اتكاديو هذه صفة كفنانا نشوشوتك لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة لكن إذا تيتكيد كما إلي ضبك ليه كتوك والإمام أحمد نمين جنيه كتكونا وفيون وهو إثباتها لله على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى ننجي ياو نكثبتيش هذه الصفة كما زنفلنغانا نوتكفواك الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم الفتوى الحموية ni kitabu cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ambacho ndani amegusia mambo mingi sana ya aqida katika haya masuala yaliyozungumzwa hapa na amenukuu katika vitabu vingi sana ambavyo vitabu vingine hivi sasa havipatikani tena. Ni kitabu kizuri sana ambacho maulama jazahumullahu khairan wamejishughulisha katika kukisherehesha wengi katika wanavyuoni. Na Allah subhanahu wa ta'ala akitupa umri biidhnihi al-karim tutakuja kukisoma insha Allah ta'ala mbeleni. Qala wa hadha huwa al-madhhab as-sahih wa at-tariq al-qawim al-hakim wa dhalika liwajhain. Kisha Sheikh Ibn Uthaymeen akaeleza kuwa haya madhehebu aliyoyaeleza ya kwanza ndio ya sawa na ndiyo njia iliyonyooka kwa sababu mbili. Al-awwal annahu tatbiqun tamun lima dalla alayhi al-kitab wa sunna min wujub al-akhdh bima jaa fihima min asma'illahi wa sifatihi kama ya'lamu dhalika man tatabba'ahu bi'ilmin wa insaf. Katika kufuata madhehebu haya kwanza ndiyo kutawikisha kikamilifu dalili za Qur'an na sunna katika uwajibu wa kuchukua na kufuata nusus zilizokuja na kuzungumzia majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, afahamu hilo anayefuatilizia kwa ilmu na insaf. Ama mtu jahil ambaye hana insaf hawezi kulifahamu hilo. Athani an yuqal isemwe hivi innal haqqa imma an yakuna fima qalahu as-salaf au fima qalahu ghayruhum. Haqi imma yaweza kuwa ni katika yale waliyoyasema salaf au yaweza kuwa kwa wale waliozungumza baada yao. Wasani batil, na bila shaka yaliyozungumza na wale baada yao kinyume na wale salaf ni ya batil. لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل صريحا أو ظاهرا ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. تكسيما كوا اتهاو وليكوجا بعد ما صحابا ديوما ذهبوا يوم مزور زايد كلكو ما صحابا كلكو سلف الصالح ya lazimu kuwa ni kama tumesema salaf katika masahaba na tabi'in waliwafuata kwa wema baada yao wamezungumza batil, ima moja kwa moja ama katika dhahiri ya maneno yao, na wala hawakuzungumza hata mara moja, la waziwazi wala katika maneno yao ambao tuyafahamu dhahir, hawakuzungumza hata mara moja haki ambao ni wajibu kwetu sisi kuitakidi. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه. نهاية لازم يفوتاه إما سلف ولكوا هواجيو حق أو ولكوا ويجيو حق لكن وكيفيتا وكلاهما باطل. يوتمويلني باطل هايو زكان. كيفو تكيكوباليانا كوا وليكوجا بعد يا مصحابة kuwa ndiyo wako kwenye haki, na masahaba yale ambao waliyoyapitia kule nyuma yako katika batil, basi hapa maana yake kama alivyoeleza ni kuwa masahaba na tabi'in na wale waliofuata kwa wema walizungumza batil au hawakuzungumza haki hata mara moja, ndiyo maana yake. Na hili tukikubaliana ni kuwa tumesema kuwa salaf kina Abu Bakar na Umar na Uthman na walokuja baada yao katika waliofuata kwa wema, wale walikuwa ni majahili, hawafahamu haki, waliofahamu ni hao walokuja baadaye. Na hiyo itakuwa ni sawa? Sio sawa. Au tuseme wale walijua haki lakini wakanyamaza kisha wakaja baada yao ndio wakazungumza, ni sawa hivi? Pia si sawa. Idhan huna qala wa kilahuma batil وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم وهو جهلهم بطلان اللازم وهو جهلهم بالحق او كتمانهم اياه. لازم هي اللي تجى الشيخ العثيمين. وهذا يستلزم ان يكونوا اما جاهلين بالحق واما عالمين به ولكن كتموه. ikiwa hii ni batil tumeikataa basi malzum pia itakuwa ni batil. Na malzum nini? وهو أن يكونوا متكلمين بالباطل كواوا ويميزهمز باطل. فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. إكان لزيمة كبريانك وحق إكو كتكيالي وليزهمز سلف الصالح بس نيوت منجين. القسم الثاني هيتو نكي جوانيو تشاكوانزا هاوني أهل السنة والجماعة. كيغوانيو تشابيلي من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه. نوالي أنباو ومكبالي ظاهر لكن ظاهر ياو وكفن يتعطيل كتك الصفائل ناو نكم فننيش الله سبحانه وتعالى نفيون بواكي كذوهاو مكيري إلى ظاهر lakini katika kukiri kwao wamekiri kwa kufananisha. Wa abqau dalalataha ala dhalika wa haulai humul mushabbiha. Kwa hivyo mushabbiha mwanzo wamesema tumekubali dhahiri ya nusus za Qur'an na sunna katika sifat kuwa ni haki, lakini haki yenyewe vipi? Ni kuwa ikiwa imetajwa yadun mkono, sisi basi hatujui mkono isipokuwa huu mkono tulionao. Kwa hivyo mkono uliotajwa pale ni sawa sawa na mkono wa nani? Wa mwanadamu. Hivi ndivyo walivyosema mushabbih. ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. نمذهب ياوني يا باطل نني حرامك ومسلامك يتكيدي نهاب أتتاج سبب ذاك. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها. نكفاني جناي نكوسا كوبا ذيدي نصوص ذا قرآن نسنة نكوبوندوا نكوكانوشا مكوسوديو ينوكوسوديو كاتكا زيلي آية ذا صفات. فكيف يكون المراد بها التشبيه؟ ذيبي تكوى مكوسوديو ياكي نكوفانانيشا. وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. حكونا مفانواكي تشوت bali itikadi ya mushabbiha ni kana kwamba hii aya hawaiamini. Allah subhanahu wa ta'ala sema yeye hana mfano wake chochote, hawa sema la, bali yafanana na viumbe wake. Athani anna al-aql dalla ala mubayanati al-khaliq lil-makhluq fi adh-dhati was-sifat. Akili yakubali kuwa kuna tofauti baina ya muumba na yule aliyeumbwa katika dhati na sifa. Fakaifa yuhkamu bidalalati nusus ala tashabuhi bainahuma, ay kaifa yuj'alu an-nass dal ala tashbihin. Vipi utaifanya nas kuwa hii yatupelekea sisi katika kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa hata akili ya binadamu yakubali kuwa haiwezekani kuwa sawa aliyeumba na aliyeumbwa. Athalith anna hadha almafhum alladhi fahimahu almushabbih min an-nusus mukhalifun lima fahimahu as-salafu minha fayakunu batilan. Ni kinyume na fahamu ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Kwa hivyo bila shaka ikiwa ni kinyume na fahamu ya salafu salih, moja kwa moja itakuwa nini? Ni batil. Tuje kwenye shubha ambao waweza kuitoa hawa mushabbih. Sheikh Al-Uthaymeen anasema fa in qala al-mushabbih, mushabbih kwa mfano akasema ana la aqilu min nuzuli llahi wa yadihi illa mithla ma lil makhluqi min dhalika. Nyinyi mwasema Allah yuwashuka na kuwa Allah ana mkono, mimi sifahamu maana ya kushuka wala maana ya mkono isipokuwa kile ambacho kiumbe anacho. والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله. نا الله سبحانه وتعالى هكذا نسيسي إسبقوا كوكيلة نتوكي فهام نسيسي تفهام كوا مكونني هو سيو نتفهام كوا كشوكا نمنهي تنفشوكا سيسي. Sasa mbona mwatuambia sisi tuko katika makosa? Wa ala hadha idda'u ala anna dhahira nusus sifat at-tashbih. Kwa hoja kama hiyo akasema dhahiri ya nusus za sifa za Allah iliyokuja katika Qur'an na Sunna ni kuwa Allah amefanana na viumbe wake. Fajawabuhu min thalathati awjuh. Hawa jawabu lao ni kwa namna tatu. Ahaduha أن الذي خطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء. يتكو فهمه كتكي موجه كوا يولي ألي يتزنغم زياسيسي كوسو صفاتاكي ني يولي يولي ألي يسيما كتك كتابو شاكي ليس كمثله شيء. هانا مفانواكي شوشوتي مبونا هي ونيواتشا هي آية مبونا ونيواتشا. ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا كوكتاز وجواك كم بيجي أنفان نكم ويكي وشريك. فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. افكري كوازي إذي آيزوتي za tukataza sisi kumfananisha na kumweka sawa Allah subhanahu wa ta'ala na nini? Na viumbe wake. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. نمانينو يا الله سبحانه وتعالى يوتني حقي باذياك وصدقيش منجيني ولا هيقونغاني. Kwevo ikiwa amethibitisha sifati katika sifa zake alizothibitisha, pia ujue huku amesema kuwa hafanani na yoyote, na hizi aya mbili hazigongani, bali ni kama za kuambia wewe thibitisha lakini usinifananishe. Menelewa hapa? Hilo ni jawabu la kwanza. Thania au thaniha, anyukala lahu ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ ووفهمك والله أنا ذاتياك أنبغي هيفنان ذاتي أمتويوت أو يكيوم بجوتوت؟ فسيقول بلى. أتجيب ديو أبيزكو كتا أما كنمتو نسيما ذاتي الله كسانا ذاتي أبيوم بواك هكون. فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات. بس في فهمه ana sifa ambazo hazifanani na sifa zoyote katika viumbe wake. Fa inal qawla fi sifati kal qawli fi dhat wa man farraqa bainahuma faqad tanaqadha. Tukizungumzia sifa ni sawa sawa na kuzungumzia dhati, na yote atakayesema kuna tofauti atakuwa amejigonga. Bi maana al qawlu fi sifati kal qawli fi dhati, ikiwa kubali Allah ana dhati ambayo haifanani na dhati yoyote, basi kubali pia ana sifa ambazo hazifanani na sifa yoyote yule. Thalithuha, jawabu la tatu, an yuqala alasta tushahidu fil makhluqati ma yattafiqu fil asma'i wa yakhtalifu fil haqiqati wal kayfiyya. Wewe kwani hushuhudii katika viumbe? Kuna viumbe ambavyo vyafikiana katika viungo vyake katika majina, lakini vyatofautiana katika ukweli na namna zile sifa zilivyo. Mfano kiungo cha mkono, tukizungumzia mfano binadamu ana mkono, maana anao mkono, na mdudu chungu ana mkono, maana anao mkono, lakini mikono haya miwili iko sawa? Haiko sawa. Na hawa nani? Ni viumbe. Sasa ikiwa baina ya viumbe kuna tofauti kubwa kama hii, kefu baina ya yule aliyeumba na viumbe wake, bila shaka itakuwa tofauti ipo kubwa sana. Kisha akasema ma'a anna tabayuna baina al-khaliq wal makhluq adhharu wa a'zamu. Pamoja na kuwa tofauti baina muumba na yule aliyeumbwa iko wazi zaidi na ni kubwa zaidi, bali tamathul mustahil baina al-khaliq wal-makhluq, bali kufanana ni jambo la muhali, haliwezekani, mustahil baina ya muumba na yule aliyeumbwa, kama sabaqa fil qa'idati as-sadisa min qawa'id as-sifat. Pale tulipokatazwa katika kuthibitisha sifa, tujiepushe na mambo mawili. Nakumbuka vizuri, ujiepushe na atamthil, kufananisha, na ujiepushe na vitu viwili alivyotaja Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi, at-takyif, atamthil wa at-takyif. Ile kaida tuliyozungumzia haya. Hiki ni kigawanyo cha pili, ambao ni nani hao? Al-mushabbiha, na itikadi yao chafu. القسم الثالث، استمر. القسم الثالث، من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا. هوا نوالي أنبو إلي ما أنا إن أكود كتك أكيل يا منادام أكي سوما قرآن أما حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم كتك إلي صفة. Hawa wameifanya ile maana yake inaokuja katika akili yake kuwa ni maana ya kibatil. Kwa mfano umesoma bal yadahu mabsutatan, moja kwa moja katika akili yako haja nini? Ni mikono, wasema ni batil. Hiyo maana ni batil, si takidifu. Mashallah. Tayyib. Alafu la yaliqu billah wa huwa at-tashbih. hailingani na Allah, nao ni tashbih. Kivipi? Hawa sema kwa mfano Allah amesema lima khalaqtu biyadayya, mikono miwili ametaja pale. Asema ile maana inaokuja haraka haraka kwenye kichwa chako ni batil, kwa sababu ni tashbih. Kwa hivyo mwanzo wao pia tayari washafanya nini? Washafananisha, na ndio maana wakakanusha. Sababu ukishafananisha wewe moja kwa moja utatafuta njia kukwepa kule kufananisha, ndio pale ukawa ushaingia kwenye ule mtego wa kufananisha mwanzo. Thumma innahum min ajli dhalika ankaru ma dallat alayhi min al-ma'na al-la'iq billah. Kisha baada ya hapo wakakanusha ile maana haswa inaulingana na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ile sifa. Wahum ahlu ta'til, na hawa ni watu wa ta'til. Sawaun kana ta'tiluhum amman fi al-asma'i wa sifat, iwe ta'til kukanusha kwao kumeenea majina na sifa, kama nani? Al-Jahmiyya والفلاسفة والقرامطة الذين عطلوا الأسماء والصفات. أم خاصا فيهما، يعني بعضهم من عطل بعض الأسماء، كنا من جينا باذي مجينا وميكانوشا، ومنهم من عطل بعض الصفات، كنا من جينا باذي صفة وميزكانوشا نكوزكتا، وهؤلاء الأشاعرة والكلابية والماتريدية مجروب هايو ndio ana itikadi kama hii. Au fi ahadihima kalmu'tazila alladhina yu'attiluna sa'ir as-sifat, mu'tazila wamekubali majina bila sifa. Fa haula'i sarafu an-nususa 'an dhahiriha ila ma'anin 'ayyanuha bi'uqulihim, hawa wamebadilisha hizo nusus katika maana yake inayofahamika, wakaweka maana kwa akili zao vile akili zao ulivyowatuma. Wattarabu fi ta'yinha ittiraban kathiran, katika kuleta ile maana wakaختلفiana na wakateteleka sana, kila mmoja akaleta maana yake. Wasammu dhalika ta'wilan wa huwa fi alhaqiqati tahrifun, na wakaita kitendo chao kama hiki ta'wil, na usawasawa ni kusema tahrif, ni ku pindisha maana na kupotoa maana. Wa madhhabuhum batilun min wujuh, na madhehebu yao hawa pia ni batil, na ataeleza kivipi ni batil. Ahadiha annahu jinayatun ala an-nususi haythu ja'aluha dallatan ala ma'nan batil ghayr la'iq billah wala muradana, ni jinai na kosa walilifanya katika nusus, pindi walivyofanya maana ya ile nas ni maana ya batil ambayo hailingani na Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio makusudio. Nas imekuja ikasema lima khalaqtu biyadayya, wao wakaja wakasema haa, maana ya yadayya hapa ni kudrati, ni uwezo wangu. Naona ikawa ile maana mwanzo ni ya batil, hailingani na Allah subhanahu wa ta'ala alivyokusudia katika nini, katika ile aya. Athani annahu sarfun li kalami Allah ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alayhi wasallam an dhahirihi, ni kuondoa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na ya mtume wake alayhi wasallam katika dhahiri yake. والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي. نسيتي تجيوا كوا الله أمزغمزا كتك كتاب شاك ولغة كياراب إلي وازي إلي واتوا وفهموا يلما نينو ألي ويزغمزا كتك كتاب شاك كلنغانا نلغة يكياراب نفهميك. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، نمتوم صلى الله عليه وسلم أكزغمزنا واو kwa ulimi ulio na fasaha zaidi kuliko viumbe wote. Fawajaba hamlu kalami Allahi wa rasulihi ala zahirihi almafhum bidhalika al-lisan al-arabi. Kwa hayo ikawa ni wajibu wetu sisi kubeba maneno ya Allah na mtume wake katika dhahiri yake inaofahamika katika lugha ya Kiarabu. Ghaira annahu yajibu an yusana an at-takyif wa at-tamthil fi haqqi Allah azza wa jalla, isipokuwa ni wajibu kujihifadhi kutokamana na kufananisha katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Athalithu anna sarfa kalami Allah wa rasuli an dhahirihi ila ma'na yukhalifuhu qawlun 'ala Allah bila 'ilm. Kuondoa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika dhahiri yake ukaleta maana inayokwenda kinyume na vile inavyotakikana ni kumsemezea Allah jambo ambalo huna ilmu nalo. Liqauli ta'ala qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Tumekatazwa kumsemezea Allah kile tusichokijua. Waliqauli subhanahu wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره الى معنى يخالفه يوتي امبايه اتاوندoa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake kutoka katika dhahiri yake akaleta maana kinyume cha vile. Qad qafa ma laysa lahu bi'in, huyu ameparamia lile ambalo hana ilmu nalo. Wa qala 'ala Allah ma la ya'lamu min wajhayn, na amemsemezea Allah asiyojua kwa njia mbili. Al-awwal أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام. ويبانا سيما نخداي كوا هيا منينو يا الله سبحانه وتعالى نمتمي واكي ما نياكي سيو كذا ونفانو مكونو هاكو سودي مكونو فموجة نكوا نديو ظاهر يا منينو ياو. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. أمداي كوا مكسوديو يا معانا يا لمنينو نكذا جامبو لنرداي هلنا دليل ولا هلكو كتك ظاهر يا لمنينو. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام. شيخ العثيمين قسيم كنفانو كنا قول مبيلي كتك جنب فلان نووي هجويني إيبين ديو قولي إليو يساوى وكيشاقوا موديا كتك زيلي قول مبيلي وكسمهين ديو راجح بلا علم تايرو شفيانين shafanya makosa kwa sababu umeingilia jambo ambalo huna ilmu nalo, sio? Je, waonaje wewe kuchagua maana ambayo ni ya makosa katika mbili? Kuna moja ya sawa na moja ya makosa, wewe ukachagua ile ya makosa kusudi, bila shaka lile kosa litakuwa liko wazi kabisa. Ndio hapa akasema wa idha kana min al-ma'lum أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم. كمفانو عسعسا هيبو تشكلينين عسعسا سيليكو كوني قرآن والليل إذا عسعسا سيو تطلق على الإقبال وعلى الإدبار. عسعسا يويزا كوبيبا معانا كوكابيلي أما كونروكا. والليل إذا عسعس يعني كبير معنا كوا وأنروك أما وكبير وإنجيا. قال تعالى والليل إذا عسعس. فالذين رجحوا أحد المعنيين على الآخر ذكروا القرينة على ذلك. ولأنبوا مفايا ترجيح يقول موجة جوية نجينة ومتاج سباب يواوك تقول قول. فمن قال إن المراد بقول إذا عسعس إذا أدبر قال لقوله والصبح إذا تنفس. سبعد ياكي متجنين asubuhi, basi hii asa asa itakuwa maana yake nini? Ni kule kuondoka kwa ule usiku. Mmefahamu? Wa man qala inna al-murada bi qawlihi asa asa idha aqbala qala li annahu ansab كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق. Hao wengine wakasema la, bali ni kuingia kwa usiku sio kutoka. Tayeb. Hao wengine wakasema bali wal-layli idha as'asa, maana yake ni idha aqbala, utakapoingia ule usiku. Kwa nini? Wakasema ndio ansab, kwa munasaba wa mtiririko wa zile aya. Kivipi? Kusema ni kama kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aapa kwa usiku unapoingia, na kisha iwaapa kwa asubuhi unapoingia. Zote mbili zinapoingia. Hizi ni kauli mbili ambazo muhtamal. Kila mmoja ana sababu zake aliyotaja, na zote zaweza kuwa nini? Ni sawa. Sasa ikiwa kauli ni kama katika hizi mbili, na mtu hajui rajih ni ipi, akasema hii ndio rajih wala sio hii, tayari ashaingia kwenye nini? Kwenye makosa. Kefu aje mtu leo ile maana ambayo yeileta haipo kamwe, haipo, na ile ambayo ya sawa tayari ipo katika dhahiri ya nini? Ya nas. Kisha yeye waje warajih jambo ambalo amelitoa kwenye pipa la akili yake, nasema hii ndio kauli rajih. Bila shaka kosa lake litakuwa nini? Ni kubwa zaidi. Mithalu dhalik. Qawluhu ta'ala li iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Fa idha sarafa al-kalama an zahirihi wa qala lam yurid bil yadayni li yadayni al-haqiqiyatayn wa inma arada kadha wa kadha. Sema hapa Allah hakukusudia mikono miwili kikweli. Makusudio yake ni kadha wa kadha. قلنا له ما دليلك على ما نفيت هنا دليل gani kwa kile ulichokikanusha وما دليلك على ما اثبتت na una dalili gani ya kile ulichokithibitisha mwanzo tuambie kwa nini kwa dalili gani umekanusha kisha utuambie kwa dalili gani umethibitisha hicho ulichokithibitisha فان اتى بدليل وان له ذلك wengine wasema hatta yashiba alghurab labda kunguru amemvi, hana dalili. Ikiwa atatuletea dalili na hana dalili na wala hatapata dalili, kwa sababu ile maana ameitoa kwenye nini? Kwenye akili yake. Wa illa kana qailan ala Allah bila ilmin fi nafihi wa ithbati, la hana dalili, atakuwa amemsemezea Allah jambo ambalo hana ilmu nalo katika kukanusha kwake na kuthibitisha ile maana aliyothibitisha katika pipa la akili yake. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلا. وكفوبي أمي خليف مفهوم وسلف الصالح كتك كثبتيشا صبيالي معانا ألي ويلتايي alipoondoa ile nas katika dhahiri yake akaileta maana isiyokuwa ile ambayo yadhihirika katika ile aya mahadith, moja kwa moja amekhalifu njia ya nani? Ya Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba salafu salih. Kwa hivyo moja kwa moja madhehebu yao itakuwa nini? Ni batil. Li anna al-haqq bila raib fi ma kana alayhi an-nabiy صلى الله عليه وسلم wa ashabu wa salafu al-umma wa a'immatuha. بلا شك حق يكون متوم صلى الله عليه وسلم نما صحابه نسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم واو هو كيجوا هيا منوازغومزا نيني hatukuona katika Qur'an wala sunna ikizungumzwa kuwa yad bimaana alqudra hakuna wala hakuna katika maneno ya masahaba. Na jana nimewatajia maneno Sheikh al-Islam Taymiyyah rahmatullah alayhi alivyowaambia wale mu'attila, akawaambia nipeni nas moja tu ya maneno ya salafu salih kuwa wamefanya tahrif ama ta'wil kama mnavyojiita nyinyi, mtawapa miaka mitatu, mtafutieni, mkipata nileteeni. Tahaddi, challenge kubwa aliwapa, na hakuna aliyetoa hata mmoja dalili. Na pamoja na hayo bado Ibn Taymiyyah Wahhabi Usema hivyo. Sijui alikutana lini watu wili. Naam, mstaani. Alwajhu al-khamis. Hapa nisikizeni vizuri Kile ndiko nitaka kumalizia. Ayuqala lilmu'attili, ataambiwa huyu mwenye kukanusha sifa. Hal anta a'lamu billahi min nafsi? Wewe wamjua zaidi Allah kuliko Allah anavyojijua nafsi yake? Fasayaqulu la, bila shaka atasema la. Thumma yuqalu lahu, kisha ataambiwa. Hal ma akhbara Allah bihi an nafsihi sidqun wa haqqun? Je, kile alichojieleza Allah juu ya nafsi yake ni ukweli na ni haki? Fasayaqulu na'am, atasema ndiyo. Thumma yuqalu lahu, hal ta'lamu kalaman afsaha wa abyana min kalami Allahi ta'ala? Je, wajua maneno ambayo yanafasaha zaidi kuliko maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala? Fasayaqulu la, atasema la. Thumma yuqalu lahu, ataambiwa tena. Hal tadhunnu anna Allah subhanahu wa ta'ala arada an yu'miya al-haqqa 'ala al-khalqi fi hadhihi an-nusus liyastakhrijuhu bi'uqulihim? Hivi wewe wafikiria kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alitaka kufanya watu wasione haki katika hizi nusus, akazitaja yad, wajh, kisha akawaambia sasa tumieni akili zenu kujua nini, kama ambaye atuwekea puzzle tujaze sisi? Wafikiria Allah aweza kuwa mfanya hivyo? Fasayakulu la, atasema la. Hatha ma yukalu lahu biatibari majaa fi al-Qur'an. Hivi ndivyo atakavuambiwa kwa kuzingatia yale yaliyokuja katika nini? Katika Qur'an, katika sifati. Wa amma biatibari majaa fi sunnati fayukalu lahu. Ama tukiangalia katika sunna, hadithu sifati, tutamwambia hivi. Hal anta a'lamu billahi min rasuli sallallahu alayhi sallam? Ye, wewe wamjua zaidi Allah kuliko mtume sallallahu alayhi sallam? Fasayakulu madha? La, bila shaka atasema la, mtume salamu ndiye anajua zaidi. Thumma yuqalu lahu, taambiwa tena. Hal ma akhbara bihi rasulullah sallallahu alayhi wasallam anillahi sidqun wa haqqun? Je, kile alichotueleza mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ukweli na ni haki? Fasayaqulu na'am, jawabu bila shaka itakuwa ni ndio. Thumma yuqalu lahu, hal ta'lamu anna ahadan min an-nas أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ووجوا منت أنبين فصح زيد أجوا كبينش زيد كلكم توم صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول ماذا؟ لا، أتجيب لا. ثم يقال له تنبيه، هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ووجوا منت أني وفندي خيري نكو نصح خيري viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kama mtume sallallahu alayhi wasallam? Fasayaqulu la, atasema la. Fayuqalu lahu idha kunta tuqirru bidhalika, ikiwa hayo yote wewe wayakiri na huna budi isipokuwa kuyakiri, lazima akiri. Falimadha la yakunu indaka al-iqdam wash-shaja'atu fi ithbati ma athbathahu Allah ta'ala li nafsihi wa athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wasallam ala haqiqatihi wa zahirihi al-la'iq billah? Mbona huyu shujaa wewe ukathibitisha kile alichojithibitishia Allah subhanahu wa ta'ala nafsi yake na kile alichomthibitishia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, kwa dhahiri yake inaulingana na Allah na utukufu wake? Wa kaifa yakunu indaka al-iqdam wash-shaja'a fi nafi haqiqatihi tilka wa sarfihi ila ma'nan yukhalifu dhahirahu bighayri ilm? Na mbona una ushujaa sana wa kukanusha uhakika wa hizi sifa na kuzipondoa katika maana yake ya usawa, ukazipa maana ambayo ni kinyume na dhahiri yake bila ya ilmu? Ushujaa huo unao? Mbona una ushujaa wa kukubali maneno ya Allah na mtume wake kama vile ilivyokuja? Madha yudhiruka idha athbatta lillahi ta'ala ma athbathahu li nafsihi fi kitabihi au sunnata nabihi ala alwajhi al-la'iqi bihi? Kitu gani cha kudhuru wewe lau kama utathibitisha kile alichojithibitishia Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake au mtume sallallahu alayhi wasallam katika sunna, sifa ukaithibitisha kulingana na utukufu wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akhadta bima jaa fi al-kitabi wa sunnati ithbatan wa nafyan, ukawa utachukua iliyokuja katika Qur'an na sunna kwenye kuthibitisha na kwenye kukanusha. Afalaysa hadha aslam lak, si hii ni salama zaidi kwako wewe? وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين. نهون ديو سوا زايد لو كما تولزو سيكو قيامة وليواجبوا لي نيني ومتومي وتسمى ممن لكبالي أليوكجناو كما في ديو ظاهرياك نسيكو فنانيشا نكسيما كلنغانا نوتكفواك الله سبحانه وتعالى وتاذبيو كويلو لا لكن يوو كسيما ممن لسيما مانايك سيفو mvipi maana kinu kudra nani ankuambia mtume yupi alikuambia wewe sasa jibu maswali haya uliyapata wapi wewe eh Jahm bin Safwan ansema akamtafute kule aliko utumbukie katika shimo wewe hukulitarajia awalaisa sarfuka li hadhi nusus an dhahiriha wa ta'yinu ma'nan akhar mukhataratan minka wewe huoni kuwa kubadilisha hizi nususu kutoka katika dhahiri yake ukaleta maana iliyotoka kwenye kichwa chako wewe kuwa wewe wabahatisha wajiwaje ndivyo ama sivyo fala'alla almurad yakunu ala taqdiri jawazi sarfiha ghayr ma sarftaha ilay huenda ikawa maana sio hiyo uliyochagua wewe ikawa ni nyingine utajibu nini mbele Allah subhanahu wa ta'ala alafu jamani kila mtu ana akili zake wewe ukifikiria ni kudra, mimi nitafikiria kitu kingine, na yule atafikiria kingine, na mwingine atafikiria kingine. Cha nani kitakuwa sawa? Akili ya nani ambayo inatoka mbinguni, watu wakaambiwa hii ifuateni? Tutasema nini? Kwa hivyo yarudi pale pale kuwa ni lazima turudi katika nini? Kufuata Qur'an na Sunna, na sifa kuziamini kama zilivyokuja katika dhahiri yake. Zalingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kuzipa namna wala kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na yoyote yule alwajhu sadis insha Allah ta'ala mpaka mwisho wa kaida tutakuja kuzungumzia katika halqa itakayokuja biidhnillahil karim idha kana fil umri baqiya wallahu ta'ala a'lam.